بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، دا استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء باب شروع. يعني دا أو دس بأندامنو كي دا پرزشمي اندازينا برا پوري برخ انزل دا مستحب دي. نو دا خبر بياني دلا فدي عرام مخي أحاديث ذكر شيو شي دا غيتب كي ترغيب را غليو. نو اس بدي درس كي با د دې باب متعلق نور احادیث هم ذکر شي، او دا باب بسر ته ورسیږي او به نور بابونه ان شاء الله چې ویو. نو امام مسلم رحمه الله حدیث راوړی دی، ویلی دی: وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفه قال. وی مونږ ته عثمان بن ابي شيبه حدیث بیان کړی دی، چې هغه وی مونږ ته علي بن مسهر حدیث بیان کړی دی، هغه د سعد بن طارق نه نقلی، هغه د ربعي بن حراش نه نقلی، أغيدا حذيفة رضي الله عنه سخنقلي قال شغوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن. يقينا زما حوض شده دا خام خادر لوي ده دا إعلانا نيولي تر عدن فوري، دا دغا مسافين هم دير لوي ده، يعني دا إعلانا نيولي تر عدن فوري سمر مسافة ده. نبي الله سلام فرمائي چه زما حوض با دغا مسافين هم دير لوي وي أو غد بي. والذي نفسي بيده، قسم په غزات چې زما روح د هغه په لاس کې دی، انی لأذود عنه الرجال، یقینا زه به خامخا منع کوم د دې حوض نه خلک، کما یذود الرجل، لکه څرنګه چې منع کوي یو سړی الابل اوښان، الغریبه ناشنا، عن حوضه، د خپل حوض نه، د خپل ډنډوکي نه. قالو صحابه وویل: یا رسول الله، یا د الله رسوله، وتعرفنا، آیا ته به مونږ پیژنې؟ قال نبی علیه السلام فرمایي: نعم، او زه به تاسو پیژنم. تريدون علي، تاسو برازي فما باني غرر محجلين، فداس حالكي چه تندون بمرنا رواني، محجلين لسنو بخون بمرنا رواني، يعني تندي بمرنا كي لسنو بخي بساس رنا كي. من آثار الوضوء، دو وجد نخو دو داسنا، ليست لأحد غيركم، چه نبوي دغ نخي دو بل هجا دو پارا غيركم سوا استاسنا، يعني دغ نخي بيواز استاسو دو پاري دي امت والاو دو پاروي. حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. ويمنت يحيى بن أيوب حديث بين قرد وسريج بن يونس أو قتيبة بن سعيد أو علي بن حجر جدا تولد إسماعيل بن جعفر نقلي ابن أيوب يلدي لها غير الفازر أولي بتاعين سرى. وحدثنا اسماعيل منت اسماعيل حديث ما انقرده اغوي مات على خبر را كرده شاغيد خپل بلار نقلي اغيد ابو هريره رضي الله عنه سخن نقلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره اديره تراغ فقال نبي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ان دا دعاي ولا ما نه دعاء دا السلام عليكم سلام دیو پتا سو باندې دار قوم مؤمنین اے د مؤمنانو کورا و ان ان شاء الله بكم لاحقون او یقینا مونږ چې کده الله تعالی خو خشي تاسو ری زکیدون کی تاسو ری زکیو کو مطلب ودیت زخ خوما ان قد راینا اخواننا چې مونږ خپل ورونه لیدلې وې یعنی دا زخ غنم چې خپل دینی ورونه وینم. قالو صحابه ویل اولسنا اخوانك یا رسول الله ایا مونږ ستورونه نه اے د الله رسوله. قال نبي عليه السلام فرمائل أنتم أصحابي تاسو زمام القرياست وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أو زمان غرونا هغا خلق دي چه تروسا ندي پيدا شوي تروسا ندي راغلي يعني تروسا ندي پيدا شوي. فقالوا نصحابويل كيف تعرف من لم يأتي بعد تبا سنگو پيجاني هغا سوك لم يأتي بعد چه تروسا ني راغلي يعني تروسا ني پيدا شوي. من أمتك استاد أمتنا يا رسول الله ايد الله رسوله يعني تباغ خلق څنګه په جنې تر وسه نه پیدا شوی تا نه لیدلې نو تبه د قیامت ورځ به څنګه په جنې چې د زما امتی دي. فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ارايت تما ته خبر راکا لو ان رجلا له خيل كثيري دي وسړي اسني غر محجله چې سپینو تندو ولا محجله سپینو لاسونو په ولای بين ظهري خيل د داسي اسنو په منځ کې دوه من چتوري بوه من تکتوری الا يعرف خيله اي دابا خپل اسونه کې نه پیژني یعنی په دې تکتورو اسونو کې به دغه خپل اسونه نه پیژني چې تندو مانی به هم سپین ټاکی او په لاسونو او په مانی به هم سپین ټاکی دا کې نه پیژني قالوا صحابوي البلا ولنا يا رسول الله إذا الله رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يأتون غرا محجلين نو يقينا دوي شدي إن اسماء أمتين يأتون دوي برازي غرا محجلين شهدة دو لا سنة وبخون برنا رواني من الوضوء دو وجد أو دسنا وأنا فرطهم على الحوض أو زبط مخكي تليما على الحوض حوزت ألا خبردار ليذادن رجال عن حوضي خام خامنا كدلي بشي سخلك عن حوضي زماد حوزنا كما يذاد البعير الضال لك سنغشي من كدلي شي أغا أخ جورك شوي يعني لك سنغشي يو چڑي أخ يا أغا أخ جورك شوي دخبل خاون أو دخبل مالك نورك شوي أو نور خلق يخبل نندوكي تنبريدي نو دغشان بدا خلق هم زماد حوزنا بنديگي إساريگي با وناديهم زبدوي تواسكم على هلوم راشي اي خلقو فيقال نوليكيجي بإنهم قد بدلوا بعدك يقينا دوي چده تبدلي كريو بعدك رست السانة لدين أحكام بدل كريو فأقول زبويم سحقا سحقا هلاك ديشي دوي هلاك ديشي دوي نو دا بدا قيامت بورز داغة چا حالي جدا نبي عليه السلام شريتي بدل كريو كواس منغا بيك روكو ندا نبي عليه السلام سمر أحكام بدل شوي دي داغة حاكمانو دالة تلا شريت بدل كريو دي ونور قوانين سرا او هغینا پیس کړی دی په احکام د شریعت کې تغییر تبدیل کړی دی او د بل چا دین پسې تلی دی د حدیث د الفاظ وضاحت داسې دی دوهمون بهمون په دې دواړو کې په اول کې زمه ده او دویم حرف یې ساکن دی دوهمون بهمون دوهم جمع د ادهم ده تور ته وای او د دوهمتون معنی توروالی دی او بهمون جمع د ابهم ده یو قول پکې دا دی چې دا هم په معنی د توروالی سره دی او تاکید دی د مخکې دپاره او دویم قول پکې دا دی چې دا هغه رنګ ته وایي چې بل رنګ ورسره نه وي ګډوډ شوی برابره ده که سور رنګي او که توري او که بلي نو دا خالص یو رنګ ته وایي خو دلته اول قول غوره ښکاري چې دا تاکید دی د مخکې دپاره او په معنا د توروالي سره دی وانا فرطهم علی الحوض یعنی زه به ورته له خلکو څخه مخکې ورځم لیذادن دا د مشهول صیغه ده یعنی خامخا به شړل کیږي او ترې جدا کیږي به دغه حوض ته به ځینې خلک نه راپرېښودل کیږي علی هلوم نبی علیہ السلام بواز کی چرا شی حلوم معنا راشی او سحقن سحقن معنا بعدن بعدن هلاک شی هلاک شی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره ويمنتا قتيبة بن سعيد حديث بيان كريدي ويمنتا عبد العزيز الدراوردي حديث بيان كريدي حاكي تحويل لإسناد تإشارة ويمات إسحاق بن موسى الأنصاري حديث بيان كريدي ويمنتا معن حديث بيان كريدي ويمنتا مالك حديث بيان كريدي شدا طولي دا علاء بن عبد الرحمن ننقلي شغيد أخبال بلار ننقلي عن أبي هريرة شغيد أبو هريرة رزل عنه سخنقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ووته الى المقبره اديريتا فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون سلام دي پتا سباني ايد مؤمنان وكورا يقينا من با كدله تلا خو خشيتا سر يزكيغو بمثل حديث اسماعيل ابن جعفر ده اسماعيل ابن جعفر ده حديث بصير الفاس بكيدي غير ان حديث مالك مگر دوم را ده چه په حدیث د مالک کې داسې الفاظ راغلی دي یعنی دا الفاظ په کلک بدل دي فلیذادن رجال عن حوضی خامخا منه کولی بشي څه خلک زما د حوض نه نو نور حدیث نه مخکې په څیر دی نو دا باب سر ته ورسېده بل باب راوړي وای باب تبلغ الحلیة حیث یبلغ الوضوء باب دی په بیان د دې کې چې رسیږي به الحلیة ولا یا ګڼه حیث یبلغ الوضوء کمزه ته چې د اودس اوبه رسیږي یعنې د جنتیانو ښکلا او ګاڼه دا به هغه ځای ته رسیږي کم ځای ته چې د اودس اوبه رسیدلی وي نو کم ځای پورې چې د اودس اوبه رسیدلی وي د جنت ګاڼه چې دی هغه به هم هغه ځای پورې ورته اچول کیږي او هغه ځای ته به رسیږي یعنې جنتیانو ته به په جنت کې ګاڼه اچول کیږي دغه ګاڼه به هغه ځای ته رسیږي کم ځای ته چې د اودس اوبه رسیدلی وي نو څومره چې د اودس اوبه لرې ځای پورې رسولی وي هغومره به ګاڼه هم د دې زیاته وي نو په دې اړه حدیث راوړی دی ویلی دی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم قال ومنت قتيبة بن سعيد حديث بيان کړی دی او ومنت خلف حديث بيان کړی دی خلف ابن خليفة چاغه ده ابو مالك الاشجعي څخه نقلي اغید ابو حازم نقلی قال چغویری دی كنت اومز خلف ابي هريرة دا ابو هريرة رضي الله عنه شاتا وهو يتوضأ للصلاة اغا او دسکو دا منز دا پارا فكان يمد يده نو هغه د خپل لاس وینځل اوږدول حتی تبلغ ابطه تر دې چې تخرګ ته به ورسېدل، یعنې تر تخرګه پورې به یې دا لاسونه وینځله، دا مټه به یې تر تخرګه پورې وینځله. فقلت له، ما ورته وویل، یا ابا هریره، ای ابو هریره، ما هذا الوضوء، دا څنګه اودس کې؟ فقال، نو هغه راته وویل، یا بني فروخه، ای د فروخ اولاده، یعنی ای عجمو، انتم هاهنا، ایا تاسو هم دلته یاستئ؟ لو علمت انكم ها هنا كچيري ما تفته وچ تاسو دلته یاستئ، ما توضأت هذا الوضوء، نو ما بدس یو دس نوی کړی. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول، ما د خپل دوست صلى الله عليه وسلم نه اوریدلی دي چې فرمایلی، تبلغ الحلية من المؤمن، رسیږي به ګاڼه من المؤمن د مؤمن، حيث يبلغ الوضوء، کوم ځای ته چې د اودس اوبه رسیږي، یعنی په جنت کې چې کومه ګاڼه مؤمنانو ته چول کیږي، نو دا به هغه ځای ته رسیږي کوم ځای ته چې د اودس اوبه رسیدلی وي. نو مقصد دا دی چې زه دې دپاره دا مټې ډېرې اوږدې انځم او ان تر تخرګونه رسومه، دې دپاره چې جنتي ګاڼه زما به دغه شان اوږده وي او ما ته اوږده ګاڼه واچول شي. دا خو د حدیث لفظي معنا وه، اوس د الفاظو وضاحته. یا بني فروخ، فروخ په فتحه د فا او زمه د را مشدد سره دی، مراد تې فارس والا دي، ځکه ابو حازم له هغوی څخه و. او دا بنا په یو مشهور قول سره چې د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل او اسحاق علیهم السلام نه وروسته یو زوی پیدا شوی چې نوم یې فروخ و، چې فارسیان د همده په اولاد کې راځي. د دې خبرې سیوالی الله تعالی ته معلوم دی، خو دا خبره مشهوره شوې ده. لو علمتو انکم هاهنا، په دې کې دې خبرې ته تنبیه ورکړل شوې چې امام یا د هغه په څیر بل مشر ته جایز نه دي چې د عامو خلکو په مخامخ داسې کار وکړي چې په هغې کې یو ذاتي مشقت وي چې په اصل کې لازم نه وي. دا د دې لپاره چې عام خلک په مشقت او تنګسۍ کې واقع نه شي. تبلغ الحلیتو، حلیه هغه زینت او ډول ته وایي چې د قیامت په ورځ به د غره او تحجیل په توګه خلکو ته حاصلیږي. باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره، دا بل باب راوړي. په دې باب کې د تکلیف په وخت کې د اودس فضیلت بیانیږي. چې کله یو سړي ته تکلیف وي، یخني او یا چې دی په بدن باندې دري مریضي او بیا هم پوره اودس کوي، نو دغه انسان ته به الله تعالی ډیر اوچت اجر ورکوي او د دې د اودس ډیر اوچت فضیلت دی، اوچت ثواب یې دی. نو معنا د باب دا ده، باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره، باب دی په بیان د فضیلت د پوره اودس کولو کې، على المكاره په حالت د تکلیف کې، یعنی تکلیف په حالت کې د پوره اودس کولو فضیلت. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة بمنت يحيى بن ايوب او قتيبة بن حجر حديث بيان قرده اذا تولد اسماعيل بن جعفر نقلي ابن ايوب ولدي منت اسماعيل حديث بيان قرده اغوي ما تعالى خبر راكرده شاغيد اخبر بلارنا نقلي عن ابي هريرة أغيدا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا أي زون خيمتاس تهغس جي الله تعالى باغيسر غناهون بخي ويرفع به الدرجات أو دجنت درجة ورسر وجتي قالوا صحابويا بلا ولنا يا رسول الله إيد الله رسول رتويخي قال نبي الله سلام فرمائي إسباغ الوضوء على المكاره د تکلیف وخت کې پوره اودس کول وکثرت الخطا الى المساجد او ډیر قدمونه اخیستل جمعتونو ته وانتظار الصلاة بعد الصلاة او انتظار کول منځ ته وروسته د بل منځ نه یو منځ یو که د هغې نه وروسته بل منځ په انتظار ناست دی فذلکم الرباط نو دا ستاسو دپاره رباط دی نو په دې حدیث کې نبی علیه السلام درې کارونه بیان کړي دي او په دغه درې کارونو باندې اوچته نتیجه مرتب کړې ده هغه دا چې ګناهونه ورسره رژیږي او په جنت کې درجه هم اوچتیږي کوم کارونه دي چې ګناهونه ورسره رژیږي او په جنت کې ورسره درجه اوچتیږي نو هغه کارونه دا دي چې پوره اودس کول په حالت د تکلیف کې او دغه شان جومات ته ډیر قدمونه اخیستل دا چې کله ستا کور د جومات نه لري او یو منځ نه وروسته بل منځ انتظار کول نو په دغه درې اعمالو سره الله تعالی دغه ثواب انسان ته ورکوي محو د ګناهونو دا کنایه ده د بخښنې نه چې ګناه به ورته الله تعالی وبخښي او یا هم د ملایکو د کتاب نه د ورانولو په معنا ده چې ګناهونه به وران شي چې دا په بخښنه دلیل دی او هر چې رفع الدرجات دی نو له دې څخه مراد په جنت کې درجې اوچتېدل دي چې الله تعالی به ولا په جنت کې درجې اوچتې کړي اسباغ الوضوء على المكاره اسباغ الوضوء د اودس پروالی ته وای او مکاره جمع د مکره ده دا هغه څه ته وای چې انسان یې بد ګڼي او ورته سخت وي معنا یې دا ده چې د سختې یخنۍ په وخت کې اودس کول او د هغه مریضتیا په حال کې اودس کول چې اوبه ورباندې بدې لګېږي یعنې په بدن باندې درې اوبه پې بدې لګېږي نو په دغه وخت کې اودس کول دا د یاد ثواب لامل ګرځي دا کوم ثواب چې ذکر شو دغې لامل ګرځي کثرت الخطا ډېر قدمونه اخیستل چې کله کور د جومات نه لري نو بیا خلک ډېر قدمونه اخلي نو اجر هم ډېر لیکل کېږي او دغه شان هر وخت د مونځ دپاره ورځي په تکراري توګه باندې مونځ ته ورځي هلته نو په دې سره هم قدمونه ډېریږي فذلکم الرباط فذلکم الرباط یعنی همدا اصلي رباط دی یا د رباط تر ټولو غوره ډول همدا دی ځکه د رباط مقصود د مسلمانانو د سرحد ساتنه او د دښمن مخنیوی دی دې لپاره چې مسلمانان او اسلام محفوظ شي نو د اسلام قیام په اصل کې د منځونو په قایمولو سره راځي چا چې منځونه ضایع کړل نو نور کارونه به چې ډېر ضایع کېږي او رباط اصل کې په یو شي باندې ځان بندولو ته وایي وایه چې ده هم خپل ځان په دې طاعت رابند کړی دی حدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الاسناد مات اسحاق بن موسى الانصاري حديث من قرده اغوي مجتمع حديث من قرده اغوي مجتمع مالك حديث من قرده هاكي تحويل الاسناد اشاره ده بمنت محمد بن المثنى حديث من قرده اغوی مونږ ته محمد بن جعفر حدیث بیان کړی دی اغوی مونږ ته شعبه حدیث بیان کړی دی چې دا ټول د علاء ابن عبد الرحمن نقلی به هدا الاسناد په دې اسناد سره وليس فی حدیث شعبه ذکر الرباط خو په حدیث شعبه کې د رباط یادونه نشته و فی حدیث مالک انتین او په حدیث مالک کې دوه کره د الفاظ راغلي دي چې فذلکم الرباط فذلکم الرباط دا الفاظ پکې دوه کره راغلي دي و فی حدیث مالک انتین دا ثنتین منصوب دی په تقدیر د فعل سره چې ذکر ثنتین دی ذکر یا کرر ثنتین به په روایت د مسلم کې دا الفاظ دوه کرت مکرر راغلی دي او په موطا کې درې کرت راغلی دي دا سی فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط دا سی درې کرت په کې ذکر دي نو دغه تکرار د حکمت په اړه علما ویلي دي چې دا د دې لپاره دی چې د دې عمل اهمیت واضح کړي یعنی نبی علیه السلام د دې د اهمیت واضح کولو لپاره دا تکرار کړی دی او یا هم د نبی علیه السلام په عادت بنا دی چې هغه به یوه خبره د دې لپاره تکراروله چې مخاطب پرې پوه شي خو اولنۍ توجیه غوره ده چې د اهمیت واضح کولو لپاره نبی علیه السلام دا تکرار کړی دی باب السواکو دا بل باب راوړي چې په دې کې د مسواک په اړه حدیث ذکر دي باب دا باب د السواکو په بیان د مسواک سواک په کسری د سین سره هغه لرګي ته وایي چې مسواک ور باندې وهل کیږي او هم دغه فعل ته وایي یعنی مسواک وهلو ته هم وایي جمع سکون راغلی په اصطلاح کې استعمال عود فی تنظیف الاسنان ازاله بقایا الاطعمه والروائح من الفم استعمالول د لرګي دی په پاکولو د غاښونو کې ازاله بقایا الاطعمه والروائح من الفم دې لپاره چې پاتې شونې خوراک او بدبویي د خولې نه ختم کړي یعنی خوله کې چې دا کوم خسوګي پاتې یا بدبویي هغه ختم کړي دا د مسواک تعریف دی د مسواک وهل موقت سنت دی تر دې چې روژهدار به هم مسواک وي امام نووي رحمه الله وایي چې د مسواک وهل د علماو په اجماع سنت دی خو ځینو سلفو د دې اجماع خلاف کړی دی او واجب یې ورته ویلي دي لکه داود ظاهري او اسحاق بن راهویه چې له دوی څخه وجوب نقل دی خو بیې د دوی قول رد کړی دی نو دا هم د مسواک اهمیت ته اشاره کوي چې ګوره دا دومره مهم دی چې ځینې سلف ورته واجب ویلي دي که څه هم واجب نه دی مسواک هر وخت مستحب دی خو په ځینو اوقاتو کې استحباب ډیر دی لکه د اودس وخت کې مونځ ودرېدلو وخت کې کور ته داخلېدلو وخت کې د مرګ په وخت کې د تلاوت په وخت کې او کله چې خوله بدبویه شي نو په دغه وختونو کې زیات مستحب دی خوله د ځینو وجو نه بدبویه کیږي لکه د خوراک سکاک پرېښودلو له وجې بدبویه کیږي یعنې چې ډېر وخت سړی خوراک سکاک ونه کړي یا بدبوی خوراک له وجې او دغه شان ډېر وخت چوپ پاتې کېدلو له وجې او د ډېرو خبرو له وجې هم خوله بدبویه کیږي نو بیا باید چې په مسواک سره صفا شي مسواک د کیکر ونې نه جوړول مستحب دي خو کله چې دا نه وي نو له نورو بوټو نه هم مسواک جوړول جایز دي لکه د زیتون ونې نه د کجورې ونې نه او په غرونو کې ځینې بوټي د تر په نوم باندې د هغو نیلي نه هم جوړېږي او نورو هغو لرګونه هم جوړېږي چې نرم وي او غاښونو ته ضرر نه ورکوي مسواک جوړول ته جایز دي او هم د برش استعمال جایز دی ځینې علما ویلي دي چې د مسواک اجر لري والله تعالی اعلم خو په خوله کې د مسواک په ځای ګوته وهل ثابت نه دي مسواک به په پلونو وایي ځکه چې په اوږدو باندې وری زخمي کوي او مسواک له هی طرف نه شروع کول مستحب دي، او هم د بل چا مسواک دغه په اجازه کارول جایز دي، او ماشوم د مسواک سره عادت کول مستحب دي. نو دا خو د مسواک په اړه یو پیدا و چې مونږ ویل. اوس احادیث ته راځو. نو امام مسلم رحمه الله ویلي دي: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ويمنت قتيبة بن سعيد أو عمر الناقد أو زهير بن حرب حديث بين قرده چه دوي ويلي دي منت سفيان حديث بين قرده چه أغيد أبو الزناد نقلي أغيد أعرجنا نقلي عن أبي هريرة أغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخ نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم چه أغيد النبي صلى الله عليه وسلم نقلي قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لولا أنا شق على المؤمنين كچيري نوی دا خبره چې زبا مشقت کې واچو مؤمنان، یعنی کچیر د مؤمنانو د مشقت ویره نوی. او فی حدیث زهیر او فی حدیث زهیر کې دی على امتی کچیر دا خبره نوی چې زبا خپل امت په مشقت کې واچو لا امرتهم بالسواک عند كل صلاه. نو خامخا بدوی ته امر کړی په مسواک والو سره په وخت هر منځ کې. نبی علیہ السلام فرمایي کچیر دا ویره نوی چې زما امت او مؤمنان په مشقت کې واقع شي، نو ما به دوی ته امر کړی چې تاسو د هر مانځه په وخت کې مسواک ووایئ، مسواک استعمالوئ. دا حدیث په دې دلیل دی چې مسواک واجب نه دی. که واجب وي نو خامخا امر به ورباندې کړی وي، که خلکو ته تکلیف وي او که نه. خو چې امر ورباندې نه دی کړی نو واجب نه دی. علماو د دې حدیث نه دا پیدا راویستې ده چې امر دپاره د وجوب دی، خو دلته چې د مسواک په اړه یې امر نه دی کړی نو واجب نه دی. بله پیدا ته دا معلومه شوه چې نبی علیه السلام لپاره په هغه امورو کې اجتهاد جایز و چې د قرآن واضح نسبت کې موجود نه و، او همداراز د نبی علیه السلام د خپل امت سره نرمي پکې ذکر شو، او د هر منز په وخت کې د مسواک والو فضیلت ته معلوم شو. حدثنا ابو کریم محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن ابيه قال ويمنت ابو کریم محمد بن العلاء حدیث بیان کړی دی، هغه ويمنت ابن بشر حدیث بیان کړی دی چې هغه د مسعر نه نقلی، هغه د مقدام ابن شريح نه نقلی عن أبيه جاغي دخبل بلارنا نقلي قال غويل دي سألت عائشة ماد عائشة رزل أنها سخبكتنا وكرا قلت أمي ولا بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فتشي سرب نبي عليه السلام شروك ولا إذا دخل بيته كلج بكورت داخل شو نبي عليه السلام چه بكلا كورت داخل شو نوال بي سشي كو قالت أغي أفرمايل بالسواكي نبي عليه السلام فمسواك سر شروك ولا إني أول بمسواك بخلكي وو. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه. يمات أبو بكر بن نافع العبدي حديث بين كرده أغوية منت عبد الرحمن حديث بين كرده أغيد سفيان نقلي أغيد مقدام بن شريح نقلي أغيد خبل بلار نقلي عن عائشة جه أغيد عائشة رضي الله عنها سخ نقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته کله چې به کور ته داخل شه بدا ابي سواک نو شروع به په مسواک سره کوله، یعنی اول به مسواک په خوله کې وو. نو دا مسواک په مستحباتو کې مونږ دا خبره کړې وه چې تر ټولو زیات مستحب وختونه هغه دا دي چې کله کور ته سړی داخل شي نو هغه وخت کې باید ووایي. حدثنا یحیى بن حبیب الحارثی قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان وهو ابن جریر المعولی عن ابي برده عن ابي موسى قال ويمنت يحيى بن حبيب الحارثي حديث بيان كرده أغوية منت حماد بن زيد حديث بيان كرده أغوية غيلان ابن جرير المعولين نقلي أغوية أبي بردان نقلي عن أبي موسى أغوية أبو موسى أشعري رزل عنه سخ نقلي قال دعوية دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم زفن بيلا سلام عني ورداخل شم وطرف السواك على لسانه أو دمسواك سكد نبيلا سلام بجوام عني و یعنی نبی علیه السلام مسواک په خوله کې نیول او استعمالوي. معولی دا فتحه د میم او واو سره ده چې تر منځ عین ساکن ده، یعنی معولی منصوب ده معاویل ته چې د ازهد قبیلې یو کندې ده. و طرف السواک علی لسانه دا په دې دلیل ده چې د غاښونو سره سره په جواب باندې مسواک وهل هم مستحب دي. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم عن حسين عن ابي وائل عن حذيفه قال ويمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بيان كرده أغوية منت هشام حديث بيان كرده أغيد حسين نقلي أغيد أبو وائل نقلي عن حذيفة شي أغيد حذيفة رضي الله عنه سخ نقلي قال شغويري دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد كلش بباسي دو دي دو پارش تاوجدو كي يشو صفاه بالسواكي نمغلب يخبل خلا ومسواك سرا مسواک سره به د خپل خپل مګل یعنی خپل غاخونه به مګل او مسواک به و لیتهجد د دې معنی ده چې د تهجد مون سره پاتې یعنی نبی رسول الله چې بکله تهجد مون سره پاتې ده نو مسواک به و تهجد نه مراد قیام الليل دی به مطلق قیام الليل یشو صفه بالسواک یعنی خپل غاخونه به په مسواک سره مګل او مسواک به و حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وابو معاويه عن الاعمش كلاهما عن ابي وائل عن حذيفه قال ومنت اسحاق بن ابراهيم حديث بين كره دي اغي منت جرير خبر را كره دي اغي منصور نقلي حاكي تحويل لاسناد اشاره دي منت ابن نمير حديث بين كره دي اغي منت زمبلار حديث بين كره دي او ابو معاويه حديث بين كره دي شدا اعمش نقلي كلاهما عن ابي وائل چه دا دواره دا ابو وائل نقلی عن حذیفه تا چه دا حذیفه رضی الله عنه سخن نقلی قال چه غوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام من اللیل و رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چه بده شپه پاسه دا بمثله یعنی امدغه شان الفاظ راول لکم چه په مخکی حدیث کی ذکر شو ولم یقول خدوی ندی ویلی لیتهجد دا تهجد لفظ وسر ندی ویلی یعنی کله چه نبی رسول الله د شپه پاسه دا قیام اللیل تا نو مسواک به و حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بمنت محمد بن المثنى أو ابن بشار حديث بيان كرده لدوار ويلد منت عبد الرحمن حديث بيان كرده أغوي منت سفيان حديث بيان كرده شي هغيدا منصور ننقلي وحصين والأعمش أو حسين أو أعمش رات حديث بيان كرده شي هغيدا أبي وائل ننقلي عن حذيفة او ابو وائل دا حذيفه رضي الله عنه سخن نقلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل كلج بدشبي باسده يشو صفاه بالسواك نخبل خلبه مغلب مسواك سرا يعني بخبل غاخونو كي مسواك حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثنا ابو المتوكل ان ابن عباس حدثه ويمنت عبد بن حميد حديث بين كرده اغوي منت ابو نعيم حديث بين كرده اغوي منت اسماعيل بن مسلم حديث بين كرده اغوي منت ابو المتوكل حديث بين كرده ان ابن عباس حدثه يقينا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ده حديث بين كرده انه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله شي هاغد النبي عليه السلام سري وشفوك فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل النبي عليه السلام د شپې په اخر کې پاسیده فخرج اوته فنظر في السماء نو اسمان ترپته وکتل ثم تلا هذه الايه بيد ايات لست في ال عمران چې په سوره ال عمران کې ده الله تعالی فرمای ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار تر دې چې ویره سوده ايات فقنا عذاب النار پورې یعنی دغه ايتونه تر فقنا عذاب النار پورې ورسوله ثم رجع الى البيت بين النبي عليه السلام بيت خپل کور ترستون شو فتسوق مسواكي وتوضا ودسوق ثم قام فصلى بفاسده ومنزوق ثم اضطجع بيدر ولا غولا ثم قام بفاسده فخرج اوت فنظر الى السماء اسمان تربت وكتل فتلا هذه الايه ام دغيات ولست لكم تذكر شو دسوره ال عمران دغيات ولست ثم رجع بيت راوغرسد فتسوق مسواكي استعمالك فتوضا ودسوك ثم قام بودرد فصلى منزوك بهذا حديث دليل لپاره چې څوک د تهجد منځ لپاره پاتېږي نو د سوره ال عمران دغه آیتونه ورته لستل په داسې حال کې چې اسمان ته ورسره ګوري مستحب دي ځکه د دې کې لوی تدبر دی او کله چې د شپې را پاتې دل تکراری وي نو دغه آیتونه ورته په تکراری توګه لستل هم مستحب دي باب خصال الفطره دا بل باب راوړي چې په دې باب کې د فطرت خویونه او خصلتونه بیانېږي باب دا باب ده خصال الفطره په بیان د خویونه د فطرت کې نو د فطرت خویونه څه دي هغه په دې باب کې بیانېږي دا کوم احادیث چې په دې کې ذکر دي حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال ابو بکر حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ومنت ابو بکر ابن ابي شيبه او عمر الناقد او زهير ابن حرب حديث بيان کړی دا چې دا ټول د سفيان نقلي ابو بکر پکې ویلي دي چې منت ابن عيينه حديث بيان کړی دا چې هغه د زهري نقلي هغه د سعيد ابن المسيب نقلي هغه د ابو هريره رضي الله عنه څخه نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم چې هغه د نبي عليه السلام نقلي قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي الفطره خمس د فطرت کارونه پنځه دي او خمس من الفطره یا داسې الفاظ ویل دي چې خمس من الفطره یعنی راوی کې شک کړی دی چې پنځه کارونه له فطرت څخه دي. نو صحیح دا ده چې الفطره خمس، ځکه چې بیا په وروسته حدیث کې په جزم سره داسې راغلی دی او د شک د فاره پکې نشته دی. نو دا فطرت کارونه پنځه دي: الختان سنتګري ده، والاستحداد او د نامونه لاندې ویښتان خریل دي، وتقلیم الاظفار او د نوکانو پرې کول دي، ونطف الابط او د تخرج ویښتان ویستل، وقص الشارب او د بریتونو پرې کول. نو په دې حدیث کې د فطرت دغه پنځه کارونه ذکر شوي دي. وضاحت د الفاظو د حدیث داسې دی: الفطرت خمس، د فطرت کارونه پنځه دي. او په بل روایت کې لس ذکر دي چې د فطرت کارونه لس دي، خو په دغه لسو هم رابند نه دي، بلکې د لسو نه هم ډیر دي. لکه بل حدیث کې داسې راغلی دي: من الفطرت، له فطرت څخه. الفطرت خمس، د فطرت کارونه پنځه دي. فطرت هغه طریقې دین او طبیعت ته وایي چې د بهرني تاثراتو نه مخکې وي، یعنی مخکې له دې چې بهرني تاثرات ورباندې اغیزه وکړي، په کم حال چې انسان پاتې هغه ته فطرت ویل کیږي. بیا د فطرت ټول کارونه واجب نه دي، بلکې ځینې پکې مستحب دي او ځینې پکې اختلافي هم دي. د فطرت په کارونو کې یو د ختان لپاره ذکر شي. دا له نارینه څخه هغه ټوله څرمن پرې کولو ته وایي چې د اندامې مخصوصه سر یې پټ کړی، او له زنانه څخه د هغه څرمنې یوه برخه پرې کولو ته وایي چې د فرش په بره طرف کې وي. ختان یعنی سنتګري د نارینه دپاره واجب ده، خو د زنانو دپاره سنت ده. سنتګري د ماشوم د پیدایش په اوومه ورځ مستحب ده، چې د پیدایش ورځ به هم ورسره شماري. او د خنسا مشکل یعنی نرګت چې نرښځی چې ورته وي، تر څو چې صحیح معلومات نه وي شوی چې کومه آلی کار کوي، تر هغې سنتګري جایز نه ده. بیا چې څوک دوه ذکره ولري، بیا ځینې علماو د دې فروع ذکر کړي دي، نو لږ لرې تلي دي ویلي دي چې څوک دوه ذکره ولري، نو کم یو چې کار کوي هماغه بیا سنت کیږي. او دا خو د الله تعالی پیدایش دی، کله داسې انسانان پیدا کوي. نو چې دغسې انسان کله پیدا شي، نو کم یو اندام چې کار کوي هماغه بیا سنت کیږي، کار بیا په تشو بولو او یا هم د جماع په استعداد سره معلومیږي. په حدیث کې بل د استحداد لفظ راغلی دی چې دا هم د فطرت له کارونو څخه دی. استحداد د نامنه لاندې ویښتان کوم چې د شرمګاه خواو شي خریل یې سنت دي. دا په اصل کې د اوسپنې کارولو ته وایي چې مراد ته چاړه، بلیټ او نور شیان دي. دا حکم بیا قبول او دبور دواړو ته شامل دی، یعنی مخکې او وروسته دواړه ویښتان بخری. امام نووي رحم الله د ابو العباس ابن سوریش په حواله لیکي چې انه الشعر النابت حول حلقه الدبر، وی دا هغه ویښتانو ته وایي چې د دبور د حلقې خواو شوي. نو مقصد دا دی چې دغه به هم خری. بیا د زیرینه ویښتان خریل غوره دي، او په قینچي سره پرې کول یا یې راوښکل او یا یې هم په دوایانو سره پاکول، دا ټول جایز دي. تقلیم الاظفار، د دې معنا د نوکان پرې کول، دا هم سنت دي، واجب نه دي، خو مستحب پکې دا دي. لکه څنګه چې امام نووي رحمه الله ویلي دي چې د لاسونو ګوتې د پښو نه مخکې شي، په دې طریقه چې اول د ښي لاس نه شروع شي، د مسبحې ګوتې نوک اول پرې کړي، بیا د وستا، بیا د بینسر، بیا د خنسر ګوتې، او بیا د ابهامې ګوتې نوک پرې کړي، او بیا چپ لاس ته لاړ شي، نو د هغې د خنسر ګوتې نه شروع کړي او په ابهامیه تمام کړي، او بیا د پښو ګوتو نوکان پرې کړي په دې طریقې چې د ښي پښې د خنسر ګوتې نه شروع کړي، د چپې پښې په خنسر ګوتې تمام کړي. دې لپاره د ګوتو نومونه زده کول هم ضرور دي. نو خنسر پچې ګوتې ته وایي، بینسر ورپسې ګوتې ته وایي، وستا منځنۍ ګوتې ته، او مسبحه یا سبابه د اشارې ګوتې ته وایي، او ابهامه غټې ګوتې ته وایي. نطف الابط د تخر ویښتان له بیخ څخه ویستله، او په خریل سره هم دا حکم ادا کیږي، او ویستل یې غوره دي. حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره. ومات ابو الطاهر او حرملة بن يحيى حديث بيان کړل چې دوړ ویل دي، مونږ ته ابن وهب خبر را کړل، هغه وی ماته يونس خبر را کړل چې هغه ابن شهاب نن نقلي، هغه د سعيد بن المسيب نن نقلي، عن ابي هريره چې هغه له ابو هريره رضي الله عنه څخه نقلي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقل کړی دی، انه قال چې هغه فرمایلی دي: الفطره خمس، د فطرت کارونه پنځه دي: الاختتان سنتګري ده، والاستحداد او د نامونه لاندې ویښتان خریل دي، وقص الشارب او د بریتونو پرې کول، وتقلیم الاظفار او د نوکانو پرې کول، ونطف الابط او د تخرج ویښتان راویستل. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: ويمنتا يحيى ابن يحيى او قتيبه ابن سعيد حديث بيان کړی دا د دواره د جعفر نه نقلی يحيى ویل دي مونږ ته خبر را کړی د جعفر ابن سليمان چې هغه د ابو عمران الجوني نه نقلی هغه د انس ابن مالک رضي الله عنه څخه نقلی قال چې هغه ویل دي قال انس انس رضي الله عنه ویل دي وقت لنا في قص الشارب مونږ بریتونو د پرې کولو و تقليم الاظفار او د نوکانو د پرې کولو و ندف الابط او د تخر ویښتانو ویستلو و حلق العانه او د نامنه لاندې ویښتان خریلو وخت مقرر شوی دی الا نترك اکثر من 40 ليله چې مونږ بیا د څلوېښتو شپو نه زیات نه پرېږدو. وقت لنا دا هم د حدیث په مرفووالي دلیل دی چې دا حدیث مرفو دی د عمرانه بکتا په شانته دی. بیا دې حدیث کې چې کوم وخت ذکر دی نو دا هغه نهایي وخت دی چې له دې څخه تجاوز جایز نه دی او هر چې له دې څخه کم وخت دی نو د هغې په صحیحوالي کې خو هېڅ شک نشته. یعنې که څوک راولګېږي او د دې نه په کمو ورځو کې دغه کارونه وکړي نو هغه بیخي صحیح دی او دا مقصد نه دی چې د دغه وخت نه مخکې به دا ویښتان نه واړې کې او نوکان به نه واړه کې دغه کارونه به نه کې. نو معنا دا شوه الا نترک اکثر من 40 ليله الا نترک ترکا يتجاوز ال 40 مونږ بیا داسې نه پرېږدو چې د څلوېښتو ورځو نه تجاوز وکړي بلکې د هغې نه مخکې مخکې به مونږ دا کارونه کوو نوکان به واړه کوو او دغه شان د تخرګ ویښتان به وباسو زیرینه ویښتان به خریو او بریتان چې دی هغه به هم پرې کوو. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ويمنت محمد بن المثنى حديث من كرد ويمنت يحيى ابن سعيد حديث من كرد حاكي تحويل الاسناد اشاره ده ويمنت ابن نمير حديث من كرد ويمنت اسم بلار حديث من كرد چې دا ټول د عبيد الله نقلي اغه د نافع نقلي اغه د ابن عمر رضي الله عنهما سخن نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم يا غير النبي صلى الله عليه وسلم نقلي قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمى لي احفوا الشوارب بريتان په بيخ کې بريكي واعفوا اللحى او غري بريدي غري او دي بريدي احفوا الشوارب د دې معنی ده چې لبيخ څخه بريتونه ختمه ولا قول دې څخه مخ کې حديث کې قص الشارب ذکر شول چې معنی ده بريتونه پرې کول او قصد احفان لکمي ځکه احفا لبيخ څخه بريتونه پرې کول او قص پرې کول ته وای خو چې لبيخ څخه نه بیا په دې حدیث سره د دواړو جواز ثابت شه هم یې په بیخ کې پرې کول جایز دي او هم یې لنډول جایز دي ځکه دلته د بریتونو ویښتان ختمول مقصود دي چې دغه مقصود په دواړو طریقو سره لاسته راځي نو تاویلاتو ته پکې ضرورت نشته چې یو په بل حمل کړي او تکلف وکړي. واعفو اللحا دا له اعفا څخه دی چې ډېرولو ته یې وایي او لحا په کسرې د لام او زمې دواړو سره راځي لحا او لحا خو کسره پکې فصیح لغت دی دا جمع د لحیتون د ګیرې ته وایي معنی داسې ده ګیره پوره او ډیره پرېږدی او دا په دې طریقه چې مې پرېکوي یعنی ګیره مه لنډوئ اوږدې پرېږدی. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمدا حديث منتا قتيبة بن سعيد بيان کړی دی چې هغې د مالك بن انس نقلی هغې د ابي بكر بن نافع نه نقلی هغې د خپل پلار نقلی هغې د ابن عمر رضي الله عنهما څخه نقلی عن النبي صلى الله عليه وسلم چې هغې د نبي عليه السلام څخه نقل کړی دی انه امر باحفاء الشوارب چې نبي عليه السلام امر کړی دی باحفاء الشوارب د بریتونو پرې کول په بیخ کې و اعفاء اللحیه او د ګیرې په اوږدې پرېښودلو باندې امر کړی دی. حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال ويمنت سهل بن عثمان حديث بيان کړی دی هغه ويمنت يزيد بن زريع حديث بيان کړی دی چې هغه د عمر بن محمد نقلی هغه ويمنت نافع حديث بيان کړی دی هغه د ابن عمر رضي الله عنهما څخه نقلی قال چې غوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی خالف المشركين د مشرکانو خلاف وکي احف الشوارب بريتونه په بيخ کې پرې کوي او اوف اللحى او ګيري او دې پرې دی اوف د امر دی له افاسخه یعنی ګيره پوره او ټوله پرې دی او مې لنډوي. حدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال ويمات أبو بكر بن إسحاق حديث بيان كرده أغي ويمنكت ابن أبي مريم خبر را كرده أغي ويمنكت محمد بن جعفر خبر را كرده أغي ويمات على ابن عبد الرحمن بن يعقوب خبر را كرده مولى الحرقة چه دا حرقة ولو آزاد کړی غلام عن ابیه چې هغې د خپل پلار نقلی عن ابی هریره ته هغې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی قال چې غوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی جز الشوارب بریتونه پریکی و ارخ اللحا او ګیری اوږدې پریدی خالف المشرکین د مشرکانو خلاف وکی جز الشوارب دا امر دی او له جز څخه دی چې خریلو او له بیخ څخه ختمولو ته وایي ارخ اللحا دا امر دی له ارخا څخه چې ګیره اوږده پریښودل او هیڅ کار ورسره نه لرل دغې معنا ده حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زايدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت بمنت قتيبة بن سعيد أو أبو بكر بن أبي شيبة أو زهير بن حرب حديث بيان قرد دوي ويلدي منت وكيع حديث بيان قرد شغيد زكريا بن أبي زايدة نقلي أغيد مصعب بن شيبان نقلي أغيد طلق بن حبيب نقلي أغيد عبد الله بن زبير نقلي عن عائشة شغيد عائشة رضي الله عنها سخن نقلي قالت شغي ولدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي عشر من الفطرة لست فطرت كارون دي قص الشارب دبرتون بريكول وإعفاء اللحية أو جير بريكودل والسواك أو مسواك وهلا واستنشاق الماء او پوزې ته اوبه اچول و قص الاظفار او د نوکانو پریکول و غسل البراجم او د ګوتو بندونه وینځل و نطف الابط او د تخرج ویښتان ویستل و حلق العانه او د نامنه ښکته ویښتان خریل و انتقاص الماء او استنجا کول په اوبو سره قال زکریا او زکریا ویلی دی قال مصعب مصعب ویلی دی و نسیت العاشره او مانا اغلسمه خبره یېره شوه چه لسم یه سشه یاد کرده ده الا ان تکون المضمضه تا مگر دابه مزمزه ای اینی لسم به مزمزه ویلی قلی تا وباچه ول زاده قطیبتون قطیبه زید کرده ده قال وکیعون چه وکیع ویلی ده انتقاص الماء انتقاص الماء معنی سشه ده یعنی الاستنجا یعنی استنجا کول به وبو سرا دغت مراد دی دغی معنی ده ده حدیث ده الفاظ وضاحته غسل البراجم براجم ده جمع ده برج متون ده په زمه د با او جیم سره ده دا د ګوتو بندونو ته وای چې مراد ته د ګوتو په شاګانو کې هغه غوټي دي چې خریب کې جمع کیږي د دې وینځل یوازې تر او دس خاص نه دي بلکې عام حالاتو کې هم پاک ساتل او همداراز ټول هغه ځایونه پاک ساتل چې په عام حالاتو کې ورته اوبه پوره نه رسیږي او خریب کې جمع کیږي یا د خولو له وجې یا د ګرد له وجې دا حکم ورته شامل دی او هر چی مزمزه ده نو په اړه مخکې وضاحت شوی دی بیرته راګرځول ته ضرورت نشته او هر چی انتقاص الماده نو دا استنجا ته وای چې دغه تفسیر الله وکیع کړه ده وحدثناه ابو قريب قال اخبرنا ابن ابي زايده عن ابيه عن مصعب بن شيبه بهذا الاسناد مثله ومنتم دا حديث ابو قريب بيان کړی دی هغه مونږ ته ابن ابي زايده خبر را کړی دی چې هغه د خپل پلار نقلی هغه د مصعب بن شيبه نقلی په هذا الاسناد په همدې اسناد کې مثله دغه شان الفاظ راوړي دي غیر انه قال مگر دومره ده چې هغه ویلی دی قال ابوه چې د ده پلار ویلی دی ونسیت العاشره ما لسم یېر کړی دی غیر انه قال قال ابوه یعنی ابن ابي زايده ویلی دی غیر انه قال په دغه قال کې چې دی ضمیر ابن ابي زايده ته راجع دی چې هغه ویلی دی چې د هغه پلار ابو زايده ویلی دی قال ابوه معنا د هغه پلار ابو زايده ویلی دی ونسیت العاشره چې له ما څخه لسم هېر شه نو په دې کې عن ابيه زیاد دی بیا پکې د مصعب په ځای نسبت د نسیان دغه اب ته شوی دی یعنی ابي زايده ته شوی دی نو دغه پکې زیادت دی باب الاستطابة باب دی په بیان د استنجا کې دا بل باب راوړي چې د استنجا احکام پکې بیانېږي نو دغسې باب هم ویلی شي او داسې باب هم ویلی شي چې باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط او بول باب دی په بیان د منع کې د قبلې ته مخ کولو یا شا کولو نه بغائط او بول په ډکو بولو یا په تشو بولو کې نو په دې اړه احادیث راوړي دي چې دغه مسایل پکې ذکر دي امام مسلم رحمه الله ویلي دي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه وكيع عن الاعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال بمنت ابو بكر بن ابي شيبه حديث بيان كره دي اغي منت ابو معاويه حديث بيان كره دي وكيع چغه د اعمش نقلی حاکی تحویل د اسناد ته اشاره د مونته یحیی ابن یحیی حدیث بیان کړی دی او الفاظ د حدیث هم ده دي دا وی مونږ ته ابو معاويه خبر را کړی دی چې هغې د اعمش نه نقلی، هغې د ابراهیم نه نقلی، هغې د عبدالرحمن ابن یزید نه نقلی، هغې د سلمان نه نقلی. قال چې هغه ویلي دي، قیل له ده ته وویلی شو، قد علمکم نبیکم صلی الله علیه وسلم، یقینا تاسو ته ستاسو پیغمبر تعلیم درکړی دی، کل شیء د هر شي په اړه، د هر شي په اړه تاسو تعلیم درکړی دی، ښودنه ته کړې ده، حتی القراءه، تر دې چې ډکو بولو ته د کیناستلو طریقه هم ته ښودلې ده. قال راوی فقال مسلمان ویل، اجل او نبی علیه السلام موږ ته دا ټولې طریقې ښودلې دي. لقد نهانا ان نستقبل القبلة، یقینا موږ نبی علیه السلام منع کړي، ان نستقبل القبلة چې موږ قبلې ته مخامخ شو، لغائه او بول، په وخت ډکو بولو کې یا د تشو بولو کې، او ان نستنجی بالیمین، یا استنجا وکړو په ښي لاس سره، د دې نه منع کړي، او ان نستنجی باقل من ثلاثه احجار، یا دا چې استنجا وکړو د درې کاڼو نه په کمو کاڼو باندې، د دې نه هم منع کړي، او ان نستنجی برجیع او بعظم، یا دا چې استنجا وکړو موږ په خوشحیي سره، او بعظم یا په اړوکي سره، د دې ټول نه موږ منع کړي. دا د حدیث لفظي معنی ده، د حدیث الفاظ وضاحت ترازو. په دې حدیث کې ډېرې مسلې دي، نو انشاءالله چې په دې حدیث کې به اوږد تفصیل کوو. القراءه دا په کسرې د خاص سره ده، دا د اودس ماتي د هیئت او طریقې نوم ده چې مراد ورڅخه قضای حاجت ته د کیناستلو طریقه ده. قد علمکم نبیکم، دا خبره ځینې مشرکانو د ملنډو او ټوقو په توګه کړې وه، نو سلمان رضی الله عنه په رښتیا او پرته له ټوقې جواب ورکړو، او ورته ویل چې نبی علیه السلام موږ ته د هغه کارونو په اړه امر کړی دی چې هر څوک ورته محتاج دي. نهانا ان نستقبل القبلة لغائه او بول، غائت اصل کې کندې او جوهرې ځمکې ته وایي، چې دا کنایه ده د غټو بولو او قضای حاجت څخه. دا ځکه چې دوی به قضای حاجت لپاره کندو ته تلل، بیا قضای حاجت په همدغه معنا کې مشهور شو، ویه چې د غائت لفظ ورته اصل دی. بیا په حدیث کې د وړو یا غټو بولو په حال کې قبلې ته مخ کولو یا شا کول نه منع راغله. په دې مسله کې د علماو اختلاف دی، څلور قول پکې دي چې بیان یې په دې ډول دی. اول قول پکې دا دی چې په آبادۍ کې قبلې ته مخ کول یا شا کول جایز دي، او په صحرا کې جایز نه دي، یعنی دښت او بیابان کې جایز نه دي. دا قول د مالک شافعي رحمهم الله، او د عباس ابن عبد المطلب، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، او شعبي اسحاق ابن راهوه، او د احمد ابن حنبل روایت دی. د دوی دلایل دا دي. اول دلیل، حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما چې په کتاب کې ذکر دی، هغه په دې خبره دلیل دی. دویم دلیل، حدیث د عائشه رضی الله عنها دی چې په هغې کې دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان اناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، او قد فعلوها، حولوا بمقعد اي الى القبلة. رواه احمد في مسنده وابن ماجه واسناده حسن. وي النبي عليه السلام ته دا خبره ورسېده چې خلق قبلې ته مخ کول دا مکروه ګڼي، بدې ګڼي، چې دا خپل فروج په قضای حاجت وخت کې قبلې ته مخامخ کی. نبی عليه السلام وفرمایل، ایا دوی دا کار کړی دی؟ نو تاسو زما دا تشنابه قبلې طرف ته وګرځوئ. دا حدیث احمد ابن حنبل په خپل مسند کې راوړی دی، او ابن ماجه راوړی دی، سند حسن دی. دریم دلیل، حدیث د جابر کې دی، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. رواه ابو داود والترمذي وغيرهما واسناده حسن. نبي عليه السلام د تشو بولو په وخت کې قبلې ته لمخ کولو منع کړی و، نو یې بیا مې د وفات نه یو کال مخکې ولیده چې قبلې ته به مخ کوو، یعنی په وخت تشو بولو کې بیا قبلې ته مخ کوو، قبلې ته ربط به هم کولې. او څلورم دلیل، حدیث مروان الاصغر دی، هغه وایي، رأيت ابن عمر رضی الله عنهما اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها، فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ فقال بلى، انما نهي عن ذلك في الفضاء، فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا باس. رواه ابو داود وغيره. مروان الاصغر وايت شي ما ابن عمر رضي الله عنهما ولد شي خبل صلي قبلة ربط شوكرلا او بكيناس شي دغ صلي ربط تشي بولي كولي. ما ورته ویل چې ای ابو عبد الرحمن، ایا د دینه من اند راغلی؟ هغه ویل چې ولینا، یقینا من راغله د دینه په فضا کې، تی من راغله، یعنی په صحرا کې تی من راغله. کله چې ستاو د قبلې ترمنځ یو شی حایل واقع شوی، پرده واقع شوی، نو به جایز دی. نو دا خود اول قول ولا دلایلو. دویم قول پکې دا دی چې په صحرا او آبادۍ دواړو کې د تشو یا ډکو بولو په حال کې قبلې ته مخ کول یا شا کول جایز نه دي. دا قول دا ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ده دا مجاهد ابراهيم النخعي سفيان الثوري ابي ثور او دا احمد رحمه الله روايت ده دوی استدلال کړی دی په هغه صحیح احادیثو چې نهی پکې مطلقه ذکر ده لکه حدیث سلمان چې دلته ذکر دی او حدیث د ابو ایوب او ابي هريره او د نورو چې په دغه احادیثو استدلال کړی دی. عقلي دلیل یې ورله دا ویلی دی چې دغه معنه د قبلې د احترام له وجې راغلې ده او دغه علت په آبادۍ او صحرا دواړو کې موجود دی. او بله وجه دا ده چې که چیرې حایل د جواز لپاره کافي شي نو په صحرا کې دې هم جایز شي، ځکه زموږ د صحرا او د قبلې ترمنځ خو ډېر غرونه، بوټي او نور شیان حایل واقع شوي دي. دریم قول پکې د جواز مطلقن دی. دا قول د عروه بن زبیر او د ربیعه چې د مالک رحمه الله شیخ دی او د داود ظاهری دی. دوی استدلال په حدیث ابن عمر رضی الله عنهما سره کړی دی چې دغه حدیث په کتاب کې ذکر دی. په هغه کې دی انه را النبی صلی الله علیه وسلم مستقبلا بیت المقدس مستدبر القبله، چې ابن عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام ولیده په داسې حال کې چې بیت المقدس طرف ته مخه اړولې وه او قبلې طرف ته شا اړولې وه. او هم یې په حدیث د عائشه رضی الله عنها استدلال کړی دی چې په هغې کې دی ان نبی صلی الله علیه وسلم بلغه ان اناسا یکرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال النبی صلی الله علیه وسلم او قد فعلوها حولوا بمقعدی ای الى القبلة. دا حدیث چې مخکې ذکر شه په دې باندې استدلال کړی دی. څلورم قول پکې دا دی چې استقبال په صحرا او آبادۍ دواړو کې حرام دی، یعنی د بولو په حالت کې مخ اړول په آبادۍ او صحرا دواړو کې حرام دی او استدبار په دواړو کې جایز دی، یعنی شا اړول په دواړو حالتو کې جایز دی. دا قول د امام ابو حنیفه او د احمد رحمهم الله د دې دواړو نه یو روایت دی. دوی استدلال په حدیث سلمان کړی دی. خو راجح قول پکې اولنی دی چې احادیث د جواز په آبادۍ کې صریح دي او حدیث د ابو ایوب سلمان او ابو هريره چې منب کې ذکر ده نو هغه منه په صحرا حمل ده، نو په دې سره جمع د احادیثو ترمنځ راځي. او دا خبره د علماو ترمنځ اتفاقي ده چې تر څو د احادیثو ترمنځ جمع ممکن وه نو د ځینو احادیثو پرېښودل به جایز نه وي. نو صحرا کې قبلې ته مخ کول یا شا کول جایز نه دي، خو په آبادۍ کې جایز دي. علماو د صحرا او آبادۍ ترمنځ فرق کړی دی. نو ویلی دی چې په آبادۍ کې انسان ته مشقت وي چې د قبلې نه ځان ساتي او په صحرا کې دا تکلیف نه وي. خو بیا هم که چاته مشقت نه وي او په آبادۍ کې هم د قبلې نه ډډه کوي نو دا به ډېره ښه وي او په دې کې د هېچا اختلاف نشته. او چا چې استدبار مطلقاً جایز کړی دی نو د هغوی قول په احادیثو د منې سره مردود دی، لکه حدیث د ابو ایوب او نور چې په هغې کې منه د استقبال او استدبار دواړو نه راغلې ده. د دې مسلې له فروعو څخه یوه مسله د جما ده چې آیا قبلې طرف ته جما جایز ده او که نه. نو د شوافعو او امام ابو حنیفه او احمد او داود ظاهری مذهب دا دی چې جایز ده، خو مالکیانو پکې اختلاف کړی دی. ځینو جایز کړی ده او ځینو ورته مکروه ویلي دي. خو صحیح دا ده چې جایز ده، ځکه چې د تحریم په اړه دلیل نشته. والا یستنجیا بالیمین، په ښي لاس سره به استنجا نه کوي. د دې وجه دا ده چې ښي لاس د اکرام او د عزت کارونو لپاره دی او چپ لاس د ګندګۍ او فریتۍ ذایله کولو لپاره دی. او ان نستنجیا باقل من ثلاثة احجار، نو د درې کاڼو نه په کمو کاڼو استنجا جایز نه ده او پورته چې څومره باندې ضرورت پوره شو جایز دي. خو تاق کاڼي کارول ورته مستحب دي او په جبت کاڼو اکتفا کول هم جایز دي، چې مخکې دا مسله ذکر شوې ده. او بل دا چې د کاڼو تعداد د قبول او د بر مخکې وروسته دواړو دپاره یو شی دی، د هر یو لپاره بیل بیل نه دي، بلکې تاق کاڼي یاد شوي دي. نو چې څومره باندې هم صفایي وشي استنجا ورسره جایز ده، خو د درېو نه بیا نه کموي. او په غټ کاڼي سره چې درې اړخه ولري نو هم استنجا ورسره جایز ده، چې دا قول د شوافعو او حنابلو دی. دلیل یې دا حدیث دی، عن جابر رضی الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا تغوط احدكم فلیمسح ثلاث مرات. دا جابر رضی الله عنه څخه نقل لی هغه وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دی یقول، چې فرمایلی کله چې ډکې بولی کوي یو کس په تاسو کې نو د ډکو بولو ځای دی درې کرت مسکی. نو درې کرت مسکول دا مهم دی، که غټ کاڼی درې اړخه ولري چې په هر یو جدا جدا مسکیږي نو بیا جایز دی. بیا د کاڼي په ځای نور شیان چې قیمتي نه وي او پلیت هم نه وي او بدن ته ضرر نه ورکوي استنجا ورسره جایز ده، لکه بیکاره ټوټې، لرګي، تشناب کاغذ او نور. او ان نستنجیا برجیع او عظم، رجیع د حیوان خوشینو او غټو بولو ته وای، نو په دې سره له استنجا منه راغلې ده. دا ځکه چې خوشین د غیر معقول لحم نجس دي. او بل علت یې دا دی چې دا د پیرانو د حیواناتو خوراک دی او هر چې هډوکی دی نو په هغه سره لدی وجل استنجا څخه من راغلی چې دا د پیرانو خوراکي الله تعالی ورته په غوخه راټ کوي او هر چې په اوبو سره استنجا کولی نو هغه خو جایز ده درېوالی پکې نشته بلکې په پوره توګه صفایي پکې ضرور ده او همداراز په استنجا کې کاڼي او اوبه د یو بل په ځای کار ورکوي نو په کاڼو سره چې چا استنجا وکړه اوبه ورته ضرور نه دي دا د دې حدیث وضاحت چې د ځای پورې ذکر شه د باب نور احادیث به انشاءالله چې په بل درس کې ذکر کیږي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.